thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στα μικρόφωνα. Σήμερα θα μιλήσω, παιδιά. Το λέω επειδή με έχετε μάθει περισσότερο σαν τραγουδιστή μετά από την χθεσινό βραδινή εκπομπή με τον Σπύρο το Γραμμένο, τον συνάδελφο, τον ερμηνευτή. Αλλά σήμερα θα ασχοληθώ πάλι με την επικαιρότητα, σαν να ήμουν ένας ραδιοφωνικός σχολιαστής. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μεταφέρθηκαν αυτές οι ερμηνείες στο ραδιόφωνο του Press, γιατί έχουν γίνει και αλλού. Ήταν ένα βήμα. Αλλού? Στην τηλεόραση. Σε τηλεοπτικά πλατό. Εντάξει. Ναι. Όπου με ζητάει η αγάπη του κόσμου. Βλέπεις, τις πετάω τις μπηχτές έτσι τώρα, γιατί αμέσως βγήκε σε μια άλλη εκπομπή. Κατευθείαν άρχισα να ακούσετε τον Πουλή χθες. Η φάρμα είναι κάθε μέρα. Ο Σπύρος κάνει μια φορά εβδομάδα αμέσως. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις ενθαρρύνει, Θάνο, τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες. Αν και εσύ μου έλεγες τι έγινε, Κωνσταντίνε, δεν μας τραγούδησες κάτι σήμερα, μπορεί και εγώ να ήμουν διαφορετικά. Την Καμίλα δεν ακούσαμε πώς κάνει χθες. Παιδιά, δεν θέλετε να τραγουδήσω εγώ, τα έχω ξαναπεί αυτά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει αυτό. Έχει κάποια ακροαματικότητα αυτό το ραδιόφωνο. Γιατί να μην την πετάξουμε. Γιατί να την πετάξουμε. Την έχουμε χτίσει. Γραμμένος και Πουλής για Eurovision 2022. Παιδιά, ο Σπύρος ξεκίνησε καμπάνια. Χαλαρά. Να στέλνατε μένα και λοιπά. Δηλώνει μεταξύ αυτή που στείλαμε η Στεφανία ότι θέλει να πει το γύρο και ο Σπύρος κατευθείαν σε βάζει. Και εγώ αυτά θα έλεγα. Το κάνει story, το είδα. Ότι και εγώ, άμα είχατε στείλει, ναι, το ίδιο πράγμα θα έλεγα γυρνώντας. Δεν θα είχα δέκατη θέση, θα είχα πρώτη. Δεν τον στείλατε όμως, παιδιά. Δεν τον στείλατε γιατί είστε φοβιτσιάριδες. Μπορούσε να γίνει πάντως. Τι? Δηλαδή γίνεται μια συνεδρία στην ΕΡΤ και λέει «Α, στείλουμε αυτόν το γραμμένο με εκείνο, το μαμά μπαμπά». Και να πάει με κάτι, με μια παραλλαγή, ας πούμε, του κουκουλοφόρου ως το μαμά μπαμπά. Μαμά μπαμπά. Και να μην έχουν καταλάβει στη δίκη του Ζούλα τι στέλνουμε. Γιατί η ΕΡΤΑ. Ξανά, το ίδιο. Δεύτερη φορά. Πώς έγινε στην αρχή συνταξία της εκπομπής, το φλουρτ. Και να πούνε πάλι τι έγινε. Πάλι αυτός, πάλι αυτός μιλάμε. Ναι. Γιατί να μην κάνει, λέει, σχολιασμό ειδήσεων τραγουδιστά, υπάρχουν αλλού δελτία ειδήσεων με striptease. Λοιπόν, ας μην επιμείνουμε στο θέμα του striptease, να πούμε όμως για τα τραγουδιστά, για τις ειδήσεις που σχολιάζονται τραγουδιστά. Θάνο, εσύ που είσαι νέο παιδί που βράζει. Θα το κάνεις. Δεν θα πω τίποτα. Θα κρύψω το. Α, για το Μηθριδάτη. Για το Μηθριδάτη, ναι. Τραγουδάρα. Αυτό, μπράβο, ναι. Τραγουδάρα. Δεν είσαι του hip hop, ok. Γιατί με προδίδεις τώρα, ήθελα okay, να φανώ ότι είμαι κοντά στη νεολαία και μπράβο, πολύ ωραίο. Φταίει το είδος, δεν φταίει το τραγούδι. Όχι, δεν φταίει το τραγούδι, όχι. Όχι. Πολύ ωραίο και μπράβο. 12 λεπτά ραψοδία. 4 ή 5 μέρη. Όλοι τα δύο χρόνια που έχουμε περάσει με κυβέρνηση Μητσοτάκη σε 12 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα, εντάξει. Και βγήκε και σε πολύ καλή μέρα, κυκλοφορεί σε πολύ καλή μέρα. Κλείνουμε 2 χρόνια σήμερα, Κωνσταντίνε, από τις ευρωεκλογές. Άρα, κύριε, τα θυμάσαι τότε. Άκουγα στην Ελληνοφρένεια το μεσημέρι που είχε προβλέψει Τσίπρα ούτε μία στο εκατομμύριο. Το είχε πει αυτό, ναι. Είχε τραπέζι με δημοσιογράφους το μεσημέρι, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν χάνεται. Ήταν μια μικρή. Δεν το πίστευε κανείς μας. Ήταν υπερβολίτσα ήταν αυτό. Ούτε η Καθημερινή δεν το πίστευε. Α, ότι θα είναι τόσο μεγάλη διαφορά δεν το πίστευε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Η αλήθεια μα είναι ακούγαμε αυτή. Διάφορα ότι. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές νομίζω. Ότι είχαν βγει, είχε βγει ας πούμε η Μαράκης. Είχε πει ένα. Την Κυριακή στήριξη. Είχε πει ένα. Μετά τις ευρωεκλογές θα δούμε. Είχε αρχίσει να πέφτει τότε το προβάδισμα που ήταν μονίμως διψήφιο και ξαφνικά το φτάνουν στις 2-3 μονάδες. Που 2-3 μονάδες τώρα σε ευρωεκλογές θα νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ μετά από 4 χρόνια κυβέρνηση. Και έχεις και τις εθνικές που θεωρητικά θα ανέβαινε κι άλλο. Και είχαν αρχίσει, νομίζω και ο Κώστας Καραμαλής κάτι είχε πει. Δηλαδή είχε κάποιες δηλώσεις τύπου: OK, αυτόν έχουμε τώρα. Βλέπουμε μετά. Είχε αρχίσει να ψιθυρίζει ότι ψάχνουν λίγο για κάποιον άλλον αρχηγό, κάποιον να έχουν μετά την επόμενη μέρα. Πόσο απόμακρα μοιάζουν όλα αυτά. Ναι, και σκάει αυτό στις ευρωεκλογές. Έχουμε μείνει όλοι. Αν ναι, θυμάμαι και εγώ που το συζητούσα με ένα νέο δημοκράτη αυτό. Που μου έλεγε ότι μέχρι τις ευρωεκλογές υπήρχε αμφισβήτηση, αλλά εκεί εδραιώθηκε η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο έλεγχος στο κόμμα. Τώρα δεν πήγε πολύ καλά αυτή η πρόβλεψη, γιατί η πλήρης πρόβλεψη ήταν ότι γι' αυτό θα μπορέσει να αντιθασεύσει τα εθνικιστικά στοιχεία σε σχέση με το πιο φιλελεύθερο πρόσωπο που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν πήγε καλά. Αυτό δεν πήγε καλά. Πήγε ας πούμε μέτρια ή κατά διαόλου θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά πια με έχει πιάσει αυτό το βιχαλάκι, το θυμάστε. Επανήλθε. Επανήλθε μετά το εμβόλιο. Να το βάλουμε στις παρενέργειες, να ρωτάμε το. Μετά το εμβόλιο, την επόμενη μέρα είχα έτσι ένα χαμηλό, πολύ χαμηλό πυρετό και μια αδυναμία. Ένιωθα λίγο σαν δαρμένος και μου είχε αφήσει και αυτό το μικρό βιχαλάκι, το οποίο είχα πολύ καιρό να το μοιραστώ με τους ακροατές μας, αλλά εντάξει. Παιδιά. Τότε που βγάλαμε το λαγό ευρωβουλευτή, λέει ο Μπερσέκερ, θυμάται μεγάλες επιτυχίες. Τότε που βγάλαμε και το Φράγκο. Το Φραγκούλι με την ελληνική λύση. Που έχει το ίδιο όνομα με το στρατηγό και μπερδεύτηκαν. Αυτό είχαμε πει να το κάνουμε θεματάκι. Το είχαμε πει στο ραδιόφωνο και είχαμε στείλει και σχετικό ερώτημα. Ναι. Πάσε τώρα, μην καλά, τα λες αυτά, γιατί υπάρχει και πουλή στο Μέρα 25. Και μάλιστα ίδιο. Κώστας Πουλής. Κώστας Πουλής. Ναι, υπάρχει Κώστας Πουλής στο Μέρα 25. Καλά, χαμός θα γίνει. Όταν έχει εκλογές, σίγουρα θα κυκλοφορήσει. Θα είναι στα ψηφοδέλτια ο Κώστας Πουλής. Κωνσταντίνος θα είναι, γιατί είναι με το βαπτιστικό. Δεν είναι στα ψηφοδέλτια. Δεν θα γράφει όμως σε παρένθεση. Θα γράφει παρένθεση Κώστας. Δεν ξέρω. Όποιο σώσει αυτό. Πώς θα βγει το δημοσίευμα ότι κατεβαίνει, βγαίνουμε να διαψεύσουμε και θα έχει πλάκα. Θα του δώσω το ανθρώπο. Δηλαδή, άμα είναι να κάνουμε καλό, δεν πειράζει. Θα δανείσω λίγη περσόνα Κωνσταντίνου Πουλή σε έναν υποψήφιο. Ποιο εμβόλιο έκανες, ρωτάνε, να ξέρουμε τι προκαλεί χαλάκι. Johnson. Να το βάλουμε δίπλα στις τρομβώσεις. Από πέρσι έχεις να βήξεις. Αυτό είναι. Κοίταξε, άμα σε νοιάζονται. Ποια μέρα. Το Johnson έκανα, παιδιά, το μονοδοσικό. Α, είσαι, συμμετράς μία φορά. Α, λέει, στους 5 εκατομμύρια. Η γιαγιά μου αυτό το σαδαρμένος το έλεγε μπούφλα. Έχω μια μπούφλα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά. Έχω μια μπούφλα. Ρίχνω μια μπούφλα. Ποιος σαδαρμένος, τι συζητάμε, δεν έχω. Αυτό που είπατε, ένιωθα σαδαρμένος με τις παρενέργειες του εμβολίου. Α, σαν να έχεις φάει μπούφλα. Η γιαγιά του έλεγε έχω μια μπούφλα. Σίγουρα έλεγε έχω μια μπούφλα. Μπούφλα είναι η σφαλιάρα, δεν είναι η μπούφλα. Ναι, δεν μπορείς να την έχεις την μπούφλα. Έχω μπούφλα, όχι. Έχεις οικονομίες στην άκρη. Έχεις πυρετό. Έχεις τα γενέθλιά σου. Αλλά δεν έχεις μπούφλα. Ναι, τέλος πάντων. Συγγνώμη τώρα που τα βάζουμε με την λαϊκή σοφία. Αλλά εδώ είμαστε ριζοσπάστες και εναλλακτικοί. Λοιπόν, Θάνο. Για να πούμε για, για την τραγουδάρα του Μηθηδάτη, ναι, δεν ξέρω τι πιάνει. Υπάρχει ένα σημείο που πιστεύω ότι το έχει γράψει ο Βίρονας. Λέει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκείας και Σπηλαίων, κάπως έτσι. Βάζει ένα τέτοιο, όπως το κάνει ο Θοδωρόπουλος στην ανασκόπηση. Ναι, το Υπουργείο... Έχει πάρα πολύ πράγμα και για διαδηλώσεις και για εργασιακά. Είναι κάθε τέτοιο και είναι αντιστοίχη σε το με τη ρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με το σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι τέτοια η φάση. Έχουμε, στο σχετικό άρθρο έχουμε και τους στίχους. Και Σπηλαίου δίνει άλλη διάσταση στην έννοια του χυδαίου. Είσαι δίπλα είδος. Ως τράπερ. Α, δίπλα είδος είμαι. Ναι. Όχι, ρε, εγώ είμαι, ξέρεις τώρα, εγώ είμαι λαϊκός ερμηνευτής. Πλαισιωμένος! Καταλάβες, δεν θα το έλεγα με ξεφτέρια κυβερνητικά. Δεν θα το έλεγα έτσι. Όπως είχα ρωτήσει τον. Να μην πω ποιον. Είχα ρωτήσει έναν συνάδελφο ερμηνευτή. Ρε, εσύ πώς τα τραγουδάνε αυτά όταν έκανα το. Πώς το λέγανε, το SMS. Ναι, ναι, πώς ναι. Τα τραγουδάνε αυτά. Πολύ. Λέει, μην είσαι χαζός τώρα, δεν τα τραγουδάνε αυτά. Βγαίνεις, λες ότι να είναι και τα φτιάχνουν τα μηχανήματα. Κανείς δεν τραγουδάει σε αυτά. Και λέω, α, εντάξει, εντάξει. Αυτό το λέω πλέον, είσαι ξυπνάδα. Ως άνθρωπος που έχει βοηθήσει σε παραγωγή τραπ κομματιού. Ναι. Που το βάζω στο βιογραφικό μου, εννοείται. Τι κάρτες να τυπώσεις, πιο βιογραφικό. Το βιογραφικό δεν είναι τίποτα. Έχω μάθει ότι έτσι γυρίζονται. Δηλαδή είναι άλλο πόσο γρήγορο, που καταλαβαίνω το που τον ακούω. Ναι, και φαντάζεσαι ότι ο άλλο το έχει γυρίσει μιλώντα και φτιάχνοντα το στο το tune, όπω έγινε μαζί σου. Ήταν ο Κωνσταντίνος, προσπαθούσε να τραγουδήσει τους στίχους του SMS, μέχρι που του είπαν ότι δεν γίνεται έτσι, δεν χρειάζεται. Ναι. Εντάξει, φωνή δεν έχω, αλλά για τραπ και παλεύεται. Α. Ούτε αυτό, ε. Ωραία. Θα τραγουδήσει και το πράσινο φως στον Νίκο Ντιόρ τώρα για φωτογράφηση. Α, λοιπόν, παιδιά. Πράσινο φως στον Νίκο Ντιόρ για φωτογράφηση. Για πες ρε Θάνο τώρα. Εσύ που είσαι άνθρωπος αρχαιολάτρης. Ναι. Που έχεις μια ευαισθησία, ρε παιδί μου. Που το μετρό και η Θεσσαλονίκη και τα έργα στο μετρό και τι θα κάνουν. Πώς νιώθεις τώρα με αυτό. Που λαϊκός καλλιτέχνης. Έτσι λένε που λαϊκός καλλιτέχνης. Ναι, εντάξει. Πώς νιώθω. Νιώθω περήφανος που γίνονται επενδύσεις στον τόπο. Γιατί γι' αυτό δεν είμαι εδώ, για επενδύσεις. Θα κάνει φωτογράφηση. Αυτό πρόβλημα έχετε τώρα. Θέλει κάποιος να πάει στην Ακρόπολη, πάει ο οίκος Ντιόρ, τα σκάει κιόλας και μετά είσαι φάση. Τι θες, ότι είμαι ο κατάλογος. Ακρόπολη, Ηρώδιο, αρχαία αγορά, αρχαία Νεμαία, ναός Ποσειδώνα στο Σιούνιο, όπου θες. Θα έχει πάει στον ναό του Ποσειδώνα στο Σιούνιο. Όχι. Είδες γιατί να κάνω κριτική. Θέλει να πάει ο οίκος Ντιόρ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εμένα γενικά δεν με νοιάζουν τα αρχαία. Το έχουμε καταλάβει. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις. Οπα. Η Δελφή, ο ναός των Δελφών, το μαντίο των Δελφών, ναι. Και ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Γιατί? Γιατί είναι μέρη, θα μιλήσω λίγο σαν ηθοποιός τώρα, μην τρομάξεις με αυτά που θα πω, που λένε ότι έχει μια περίεργη ενέργεια, δεν λένε, ναι. Κάτι τέτοιο ηθοποί. Αυτό. Αυτό που ένιωθε και η Μελίνα. Ναι, που ένιωθε και η Μελίνα, ναι, στο αυτό. Ναι. Είναι όντως μέρη... Τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ υποβλητικά. Υπάρχει ένα μείγμα ομορφιάς, φυσικής ομορφιάς, mm-hmm. Και ενός πολύ πολύ υποβλητικού μνημείου μέσα, τοποθετημένο έτσι μέσα σε αυτή την απίστευτη φυσική ομορφιά. Και αυτό ισχύει και για τους Δελφούς και για τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, που είναι από τα πιο εντυπωσιακά αρχαία μνημεία που έχω. Η Ρόδιο, που έχω επισκεφθεί. Και το θέατρο, έτσι το νιώθεις, ή είναι σαν να πηγαίνεις? Όχι. Στο Ρόδιο, ως γνωστόν, έχω πρωταγωνιστήσει, ευχαριστώ. Αλλά. Ναι. Για να ξέρετε ποιον ακούτε κάθε. Ναι. Αλλά όχι. Όχι. Το Ηρώδιο δεν είναι και μέτρια ακουστική, δεν θα το τοποθετούσα εκεί. Δηλαδή, όταν είσαι στο θέατρο του Διονύσου, σε ό,τι έχει απομείνει από το θέατρο του Διονύσου, εκεί νιώθεις μια ανατριχύλα για το τι έχει συμβεί εκεί που βρίσκεσαι. Αυτό το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αλλά κατά τα λοιπά δεν θα το έλεγα. Εγώ δεν το νιώθω δηλαδή αυτό αριστερά-δεξιά, όπου υπάρχουν αρχαία, επειδή υπάρχουν αρχαία. Υπάρχουν σχόλια για το τσιμέντο και απορώ που δεν έχει σταματήσει αυτή η κακή εντρέχεια. Το τσιμέντο είναι πάλι στη μόδα μετά τις πολυκατοικίες, ας πούμε, και τις αντιπαροχές του 50-60. Είμαστε πάλι εδώ. Τσιμέντο προσπάθησαν να βάλουν στο εμπρός. Κάποιοι τώρα, ο νόμος και κάποιοι εκεί περίεργοι καλλιτέχνες δεν τους επέτρεψαν. Και για το αν θα χρεωθεί ο Ντιόρ και τα τσιμέντα, υπάρχει σχόλιο. Δεν ξέρω, θα μπει στο κουβέρ, ας πούμε. Και ίσως είναι και πιο ελκυστικό, ίσως ανεβάζει την τιμή. Δεν σας στραβοπατάνε στις πέτρες. Το τσιμεντάκι. Το τσιμεντάκι, μια χαρά. Γενικά, ρε παιδί μου, να μας πούν τι τους βολεύει και το ξαναφτιάχνουμε. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι η Ακρόπολη είναι σε ένα βαθμό ένα αρχαιολογικό κατασκεύασμα. Δεν μας έχει σωθεί έτσι από την αρχαιότητα. Έχει περάσει τα πάνδυνα, έχει περάσει βομβαρδισμούς. Είναι τη Μενδόνη. Ναι, και εσχάτως την Μενδόνη. Βομβαρδισμούς, ναι. Κατοχή, βανδαλισμούς στη Μεδόνη. Ακριβώς. Οπότε, παιδιά, εφόσον είναι ένα αρχαιολογικό κατασκεύασμα, μπορούμε λιγάκι κι εμείς, στο πλαίσιο αυτό της ανανοηματοδότησης των αρχαίων και της οικειοποίησης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, της δεξιώσεως του αρχαιοελληνικού πολιτισμού μέσα στον σύγχρονο, μπορούμε να το σκεφτούμε. Τσιμεντάκι, τσιμεντάκι. Διαφημίσεις θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Τι διαφημίσεις? Δηλαδή έχει μπει ως αστείο πιο παλιά. Δεν θυμάμαι αν είχε γίνει και σποτ, νομίζω όχι. Με τι, αν γίνει, ας πούμε, να βάψουμε τους Κίονες μπουκαλάκια κοκακόλα. Να υπάρχει χορηγός εκεί πάνω. Πώς είναι αυτό που λέγεται έλα. Πάνω από τους Κίονες, όπως τον βλέπεις στο ναό. Με τόπι, ναι, μπράβο. Μαρκίζα. Καλλιεργημένος εδώ πέρα. Να το κάνουμε μαρκίζα. Μέσα είμαι εγώ. Καλά, σε αυτά σίγουρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο πετυχημένη σύνοψη της κοινωνίας μας όσο αυτή η εικόνα των μπετών στον αρχαιολογικό χώρο. Νομίζω πως το τσιμεντένιο κληροδότημα της εποχής μας αποτελεί εμπλουτισμό του μνημείου, το οποίο εξάλλου έχει απεκδηθεί από πλήστα ως αρχιτεκτονήματα στο όνομα μιας αμφισβητήσιμης επανόδου στη φαντασιακή μορφή μιας συγκεκριμένης στιγμής. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ και το έχω γράψει κιόλας στο κείμενο με το οποίο γνώρισα τον Εφήμερο, που ήταν το κείμενο για το να δώσουμε αντιπαροχή την Ακρόπολη. Περιείχε και τη φράση του Ηλίου που έλεγε ότι η πολυκατοικία είναι ό,τι είναι η καθεντράλ για τη Δυτική Ευρώπη και ο Παρθενώνας για την αρχαιότητα. Οπότε συμφωνώ απόλυτα, πάλι λάθος, ότι πράγματι αυτό συμβολίζει την κοινωνία μας. Τα έχουμε κάνει ανασκόπηση τώρα, δηλαδή έχει δει ανασκόπηση και μας γράφει εδώ πέρα πετάει το λατινικό. Damnatio memoriae. Γράφει όλο στο chat Damnatio memoriae και πουλάει μούρι. Το έχουμε κάνει αυτό. Γιατί η πολυκατοικία είναι η τέχνη της εποχής. Είχαμε προτείνει να βάλουμε πολυκατοικία στις θέσεις της Ακρόπολης. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό ήταν πολύ. Πολλά πτυχία δείχνει αυτό το σχόλιο και απορώ. Δηλαδή, μπορεί να είναι αρχιτέκτονας αυτός που το γράφει. Φαντάσου τώρα με αυτά που γράφει. Ελπίζω να μην είναι, γιατί έχουμε εκφραστεί για αυτό το ζήτημα. Σε γενικές γραμμές, θα θέλαμε όταν κάποιος γνωρίζει ένα θέμα να μην μας απασχολεί με την άποψή του. Το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά. Συζητάμε τα επιστημονικά αντικείμενα των υπολείπων. Ναι. Δηλαδή, λες, κύριε Γεροτζιάφα, για την Ακρόπολη τι γνώμη έχετε? Σου λέει την άποψή του. Πάει να πει μετά για εμβόλια. Όπα, όπα, όπα, φίλε. Όπα, θρομβώσεις αλλού. Εγώ λέω να τον ξαναλειτουργήσουμε σαν ναό. Χριστιανικό. Ήτανε, παιδιά, και ναός ήτανε και τζαμί ήτανε και πορνείο ήτανε, απ' όλα ήτανε. Έχει περάσει πράγματι. Προς Θεού, όχι, δεν είμαι αρχιτέκτονας, παρεξηγήθηκε ο άνθρωπος. Εντάξει. Μπάμπης Βοβός, μου λένε για ζωφόρος ποιο, κάτσε. Με προσεννοούσα τη ζωφορό. Παιδιά, με παραπλάνησε. Λοιπόν, hashtag Titan τώρα και τέτοια. Το Titan δεν κάνει μόνο τσιμέντα, και απορρίμματα και φάξει. Εξελίσσεται όπως και η Αγία Τηρακλή στον Βόλο, έτσι και το Τιτάν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί και Θεσσαλονίκη αμέσως. Έχουν άλλες δουλειές τώρα. Τις άδειες τις παίρνουν από τον κύριο Χατζηδάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος. Κοιτάξτε τώρα, η κυβέρνηση είναι κάπως διχασμένη σε αυτό το θέμα. Γιατί από τη μια μεριά είναι κονέ, γκλαμουριά, ψευδοεπενδύσεις, κιτσαριό, που είναι πολύ μέσα στο κλίμα. Mm-hmm. Και από την άλλη υπάρχει και μια αρχαιολατρία, την οποία που να την πεις παρά έξω και να μην σε ντοματώσουνε. Ντοματιάσουν, πετάω ντομάτες σε κάποιον. Εντάξει, από τον μπούφλες καλύτερο, προχωράμε. Λοιπόν, οπότε πάντα ταλαντεύεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα μιας εντελώς κενής αρχαιολατρίας που υπάρχει μόνο σε επίπεδο πυροτεχνημάτων και από την άλλη μιας πλήρους παράδοσης της αρχαίας κληρονομιάς, ενώ της αρχαιολογικής, γιατί η πνευματική, η άειλη, δεν μπορείς να βλάψεις την άειλη κληρονομιά, μπορείς απλώς να είσαι ηλίθιος ή να την προσβάλλεις, αλλά δεν παθαίνει σε γενικές γραμμές τίποτα, είναι πολύ ανθεκτική. Αλλά τις πέτρες, τα ντουβάρια, αυτά μπορείς να τα βλάψεις. Αυτά μπορείς να τα δώσεις, να φύγουν, να τα χτυπήσεις με τρυπάνι, όλα μπορούν να γίνουν αυτά. Και εδώ βλέπουμε ότι, εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι ψοφάνε και στην ευαισθησία και όλα. Όσο μπορεί, όσο ότι κάτσει. Μας βάλανε τα σημεία στους ναούς δωρικού ρυθμού, ακροτήριο, ζωφόρος είναι τελικά το τριγωνάκι, επιστήλιο και ονόκρανο. Παιδιά, πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο στη Φωτεινή, ευχαριστούμε. Θα το μεταφέρουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού να βγει και τιμολόγιο. Δηλαδή, πού θες να διαφημιστείς, πες μου. Και τα τρίγλυφα. Ας πούμε στη Ζωφόρο τώρα που είναι και πιο πάνω, θα βγαίνει παραπάνω. Άμα θες όλο τον Κίωνα, εκεί ξεφεύγει τη μούλα. Άμα θες ένα τρίγλυφο, εντάξει τώρα. Δέκα χιλιάρικα. Εδώ λέει στη μέση Μετόπη και δεξιά Ζωφόρος. Εντάξει, παιδιά, θα τα βρούμε. Δεν ήταν λάθος δηλαδή αυτό που είπα, ρε Θάνο. Με έκανες κι εσύ ρεζίλι. Αλλά αφού έτσι και αλλιώς. Και σήμερα πάω πολύ στο επιχείρημα του Κωνσταντίνου. Ποιο, το ομό επιχείρημα ότι για τουρισμό τα θέλουμε τα αρχαία. Δηλαδή και ο τουρισμός είναι πορευματοποίηση, σωστά. Δηλαδή μπορεί να είμαι και υποστηρικτικός στη Μεντόνισσα, να καταλήγω να είμαι. Ομή. Η υποκρισία για το τα αρχαία μας και τέτοια της δεξιάς, ναι, οκ, το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Ναι, αλλά και ο τουρισμός τι. Τουρισμός και εισιτήριο. Ναι. Δηλαδή τώρα, αν θέλεις, το τι συνιστά προσβολή προς ένα μνημείο. Θυμάστε αυτό που σχολιάζαμε, το όνειρο του Σεφέρι, ο εφιάλτης του Σεφέρι, ότι έχουν αντικατασταθεί από οδοντόπαστες οι κείονες εκεί πέρα. Εντάξει, μωρέ. Τι συνιστά πόσα προσβολή. Δίνει Colgate. Πόσα δίνει η Colgate. Ακριβώς. Τι συνιστά προσβολή. Το να ζεις σε έναν αντιπνευματικό κόσμο. Αυτή είναι καθημερινή η προσβολή. Έτσι είναι. Ο κόσμος μας είναι βαθύτατα αδιάφορος για αυτόν τον πολιτισμό. Χαίστηκε. Αν μπορούσαν να τα δώσουν όλα δηλαδή τώρα, ποιος ενδιαφέρεται για αυτά. Ρωτήστε αρχαιολόγους που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εγώ ξέρω έναν που κάνει έρευνα στη Σορβόνη γι' αυτό. Να σας πούνε για το πώς δίνονταν οι άδειες για να χτίζουν από πάνω. Που αλλάζει το τοπίο ανάλογα με το πότε. Προσέξτε τι παρατήρησε. Ανάλογα με το πότε αλλάζει έφορος. Αλλάζουν η ευκολία με την οποία δίνονται άδειες. Βλέπεις, ρε παιδί μου, είναι μισό αρχαίο θέατρο και από πάνω πολυκατοικία. Και βλέπεις, μέχρι τότε δεν δίνεται καμία άδεια, από τότε και μετά δίνονται σοριδών. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια αλλαγή στα πρόσωπα. Αν θέλει δηλαδή κανείς να μελετήσει πώς στέκεται η ελληνική κοινωνία απέναντι στην αρχαία της κληρονομιά, δείτε πώς λειτουργεί αυτό το πεδίο. Είναι βαθύτατη η αδιαφορία. Κανείς δεν νοιάζεται, ρε παιδιά. Ποιος νοιάζεται, ρωτήστε γύρω σας. Τι θέση έχουν αυτά στη ζωή των ανθρώπων. Τίποτα. Τίποτα. Αν εξαφανιστούν αύριο το πρωί, ποιος θα νοιαστεί αν εξαφανιστούν αύριο το πρωί. Είναι δύο πολύ απλές ερωτήσεις. Ποιος πάει στην Ακρόπολη, πρώτον, και δεύτερον, ποιος νιώθει κάτι στην Ακρόπολη. Όταν ρωτήσουμε, αναρωτηθούμε πρώτα ειλικρινά, με το χεράκι στην καρδιά, και μετά ρωτήσουμε και τους άλλους, ποιος πάει και ποιος νιώθει κάτι, μετά την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καμιλάλησε, δεν ξέρει τι λέει και άρχισε ένα τέτοια λογοπαίγνια με αυτό που είπα. Ότι... Έχει μια διαφορά, όπως και να το κάνω, το να λέμε για φθορές και ας πούμε και στα αρχαία της Βενιζέλου, μέχρι να μιλάμε για την εμπορευματοποίηση, που το ζήτημα είναι πόσο, μέχρι πού φτάνει στην εμπορευματοποίηση. Αυτό είναι που προσπαθώ να πω. Ότι η εμπορευματοποίηση υπάρχει. Το ερώτημα είναι μέχρι πού φτάνουμε και μέχρι πού, ναι, το δηλαδή, λέμε. Τι συνιστά προσβολή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μια φωτογράφηση μόδα συνιστά προσβολή. Στις φθορές, ας πούμε, στο τσιμέντο και τέτοια, είναι ξεκάθαρο. Ναι, να το πω δεν έχεις. Με τα τρυπάνια εκεί πέρα στις πέτρες και δεν ξέρω τι άλλο, με το άλλο το τσιμέντο που έχει λακκούβες και όλα και μετά πλημμυρίζει και από πάνω η Ακρόπολη που δεν έχει πλημμυρίσει από πάντα. Και όλα αυτά, αυτά καταλαβαίνεις ότι καταστροφή, όπως καταστροφή και στις Μυκήνες. Αλλά όταν συμβαίνει η εμπορευματοποίηση, πρέπει να πούμε ότι παιδιά συμβαίνει και η εμπορευματοποίηση. Ότι θα σου πω τι να κάνουμε τώρα. Λέμε ότι αυτό συμβαίνει. Στο ζήτημα της, το αισθητικό, έχουμε αποφασίσει ότι δεν υπάρχει τίποτε καλλιτεχνικό στην μόδα. Ε, είναι το αντίθετο του πολιτισμού. Θα υποστηρίξεις και τη μόδα παράλληλα, καλά. Παίρνω popcorn. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εγώ, να πούμε ότι όπως θα έχετε παρατηρήσει, μπορεί να ντύνομαι στους μεγαλύτερους και καλύτερους οίκους μόδας του εξωτερικού. Ποτέ δεν θα με δείτε να φοράω καθημερινά ρούχα, παιδιά. Δηλαδή αυτά το τζιν τώρα και μου φαίνεται φρικτό και να το σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν με τζιν. Αλλά αυτό αφορά εμένα προσωπικά. Έτσι, τυχαίνει να ντύνομαι. Μ' αρέσει να ντύνομαι, να αράβομαι σε οίκους μόδας του εξωτερικού. Αλλά, απ' την άλλη, λέω, πότε είναι προσβολή για το μνημείο? Όταν γίνεται κάτι άσχημο, ας πούμε, μια παράσταση του Πρέκα είναι προσβολή για την τραγωδία? Μπορεί να υπάρξει μια καλλιτεχνική φωτογράφηση μόδας. Ενώ αντιθέτως μπορεί να υπάρξει μια τόσο ηλίθια παράσταση, μια τόσο βλακώδης εργαλειοποίηση της αρχαίας δόξας για να τσιμπήσει ο άλλος κανένα μεροκάματο στις καλοκαιρινές πιάτσες, που να είναι τετραπλή προσβολή απέναντι στον αρχαίο πολιτισμό. Μια χαρά μπορεί να γίνει αυτό. Προφανώς. Οι 99% παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας γίνονται επειδή και τι θα κάνει ο άλλος και τι θα ανεβάσει. Κι ας μην μπορεί. Και είναι και καλά τα λεφτά. Και είναι και καλά τα λεφτά. Από μεταφράσεις μέχρι τα πάρα πολύ. Είναι γενικότερη η τάση αρχαιολογικών μνημείων, είναι αντιγραφή, μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή εμπορευματοποίηση είχαμε και σε άλλο. Είναι... Η κυβέρνηση το τολμάει, ρε παιδί μου. Σε αυτό δεν έχει. Του ταΐζει εκεί πέρα πατριδοκαπηλεία κλπ. Αλλά είχαμε και τη ρύθμιση με τα ξαποστέλνω αρχαία στο εξωτερικό για 25-25 χρόνια. Πώς δεν βάλαν καμιά οψιόν αγοράς για να γίνει εντελώς ποδοσφαιρικό. Αν θέλω να πούμε για μόδα, εντάξει. Λοιπόν. Έχω πάντα. Για να πάμε εντελώς στο lifestyle. Έχω πάντα να πω. Ποιος τα φοράει αυτά? Εγώ. Εκτός από σένα. Δηλαδή ξέρω έναν, τον Κωνσταντίνο. Και δεν είναι ότι. Okay, εντάξει, είναι τα φοβερά φορέματα που βλέπεις. Τα Όσκαρα, ας πούμε. Βλέπεις το. Βλέπεις. Που σου λέει, είναι με Dior, με φουστάνι, φούστα, τέτοιο φόρεμα κλπ. Και είναι όντως εντυπωσιακά κάποια. Εσύ θα είναι. Ωραία. Αλλά στις επιδείξεις που είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, με ένα. Που είναι όπως να είναι ντυμένοι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όταν λες όπως να είναι. Δεν υπάρχει λόγος να περιγράψω τώρα, αλλά δεν πρόκειται, όχι, να τα δει, όχι τα ρούχα του 2200, δεν γίνεται να τα δεις ποτέ να είναι αυτά τα ρούχα, να είναι αυτό το ντύσιμο. Ρε Θάνο, δεν είναι. Δηλαδή είναι άλλος που πειραματίζεται, ξέρω εγώ, και σου βάζει ένα τέτοιο, αλλά. Απλά δεν. Ρε όχι στην καθημερινότητα, πουθενά. Μα δεν είναι καθημερινότητα αυτό. Πρέπει να το σκεφτείς πιο καλλιτεχνικά και να ανοίξεις λιγάκι τους ορίζοντες. Μου έρχεσαι εδώ πέρα με το t-shirt και προσπαθείς να καταλάβεις πώς ντυνόμαστε εμείς στις πασαρέλες. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ποιος ψήνεται να τα φορέσει επειδή είδε μια τύψη να τα φοράει μπροστά από την Ακρόπολη? Παιδιά, σκέφτεστε πολύ απλοϊκά, με συγχωρείτε τώρα. Ναι, καλά, θα μιλήσουμε για την συνέντευξη της Λαμπρινής με τον. Εντάξει, αυτό είναι και διαφήμιση. Άμα το πάμε έτσι, ποιος ψήνεται να τα φορέσει επειδή τα διαφημίζει στο Instagram το τάδε μοντέλο ή ο τάδε αθλητής. Εννοείται πως μετράει. Ποιος θα τα φορέσει? Η Λαμπρινή. Λοιπόν, διάλειμμα. Martin Barr and JS, they were like that. They were drinking buddies. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Συγγνώμη που γράφετε Καμιλάτεχνος, Καμιλανίδεος. Έχουμε εδώ όλους τους, τι είναι αυτά? Όλους τους φαν της μόδας εδώ πέρα. Τους στήξαμε το... Θάνο, δέχεσαι επίθεση? Την τελευταία τάση. Πάνω από το πτώμα. Δέχομαι επίθεση. Το πρόβλημα διαρχέ δεν εκπληρώνουν κανένα σκοπό πλέον. Δεν γίνεται καμία τελετουργία σε αυτούς. Τελετουργία τώρα, εντάξει. Εντάξει, ναι. Όχι, παιδιά. Θέλετε να το πάμε στο να ανοίξουν για παγανιστικά? Είναι το δεύτερο σχόλιο που βλέπω. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην τα χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες για δημιουργία. Πάντα μετά από άδεια των αρχαιολόγων. Ναι, εντάξει. Έχει περάσει καιρός από τότε που συνδεόταν με το μεταφυσικό της νόημα αυτή η παραγωγή της τέχνης. Στις νεωτερικές κοινωνίες είναι μια υπόθεση αυτού που λέμε αισθητικού, αυτονομημένα αισθητικού. Αλλά, εντάξει, με λίγα λόγια, ναι, να φωτογραφίζονται. Λοιπόν, η Λαμπρινή και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Το δίδυμο που αγαπήσαμε. Πήρε η Λαμπρινή μια συνέντευξη από τον Βαρουφάκη, την οποία συνιστώ εν θέρμος να τη δείτε. Η Λαμπρινή είχε την αγωνία ότι δεν τον πίεσε αρκετά, αλλά γιατί να τον πίεσε, ρε Λαμπρινή, άσε, πιέζει, τόσος κόσμος πιέζει. Πιέζει από την άλλη πάντα η Λαμπρινή. Ήταν αυταίο. Κοίτα, η Λαμπρινή επέμεινε σε κάποια πράγματα τα οποία είναι, στα οποία έχει όντως διαφορετική οπτική με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης προφανώς είναι ένας άνθρωπος στραμμένος σε αυτό που λέμε δυτικό πολιτισμό. Είτε πρόκειται για την Ευρώπη, είτε πρόκειται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις αδυναμίες τους, τις οποίες κατανοεί πάρα πολύ καλά, αλλά και για να ασκήσει κριτική και για να ελπίσει κάτι, εκεί κοιτάζει. Η Λαμπρινή δοκίμασε να στρίψει την κουβέντα προς την εδώ γειτονιά. Ο Βαρουφάκης ήταν πολύ απεσιόδοξος ως προς το αν έχει νόημα αυτό. Το ρώτησε αν είναι πρόσωπο παγιές το κόμμα, που είναι ερώτηση παγίδα, γιατί είναι δύσκολο να πεις και ναι και όχι. Αλλά ο Βαρουφάκης είναι άνθρωπος τίμιος, οπότε είπε ναι. Μη λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μες στα μούτρα μας, αλλά παρότι ναι είναι ένα κόμμα πρόσωπο παγιές, έχει αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Οπότε, ναι, σου λέει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να σου πω ότι τι να κάνω. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να θεσπίζω διαδικασίες οι οποίες μεταφέρουν από κάτω με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο ανώθευτο τις επιθυμίες των πολλών προς την διοίκηση του, προς το συνολικό κόμμα. Τώρα ξέρω, όσοι συμμετέχουν εκεί πέρα έχουν παράπονα, αντιρρήσεις κτλ. Πάντως, επειδή ο Βαρουφάκης είναι αδιαμφισβήτητα ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, είναι καλλιεργημένος, είναι ευφυής, έχει νόημα να συζητάς μαζί του, εγώ έχω την πεποίθηση ότι αξίζει πάρα πολύ να δείτε αυτή την συνέντευξη που πήρε η Λαμπρινή. Έχει πλάκα. Πώς το λέει για το συνέδριο στη Βόλβη? Και λέει λάθος, το μπέρδεψε το βουλγαράκι με το μημαράκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ανθρώποι είμαστε, θα γίνουν αυτά. Λοιπόν. Κάνει αναφορά τέλος πάντων ότι στο συνέδριο της Βόλβη, στην ταινία του Τσιόλη, λέει Βαγγέλης Βουλγαράκης, λέει Βουλγαράκης αντί για Μημαράκης, κατέβασε την πρόταση να γίνει κομμαρχών τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που έχει να το λέει η Λαμπρινή είναι ότι έμαθε στο Βαρουφάκη για καλλιστία, μια που λέγαμε μόδα. Περνάμε στα καλλιστία σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί κάτι πετάει ο Βαρουφάκης για ελπίζω να επικρατήσει η ειρήνη και λοιπά, και του λέει Λαμπρινή αυτά τα λέει η μισηφίλιος και όλος δεν έχει ιδέα από καλλιστία, οπότε η Λαμπρινή παίζει το αστείο ότι εύχομαι παγκόσμια ειρήνη που λένε τα μοντέλα στα καλλιστία και λοιπά. Έχει τέτοια, προφανώς έχει τέτοια. Γιατί είναι η Λαμπρινή? Ναι, έχει πολύ μεγάλο βάρος. Γιατί είναι η Λαμπρινή στα διεθνή και σε πολύ σοβαρά ζητήματα και της περιοχής και γενικότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις επόμενες υπόλοιπες ειδήσεις. Ναι, Υπουργείο Θρησκείας και Σπηλαίου, που λέει και ο Μηθριδάτης, αν το είπε ακριβώς έτσι, το Σπηλαίο σίγουρα, το άλλο τι ήταν κάτι ακόμα. Νίκη Ραμαίος. Είχαμε κάποιες εβδομαδούλες να ασχοληθούμε με Νίκη Κεραμέως. Δεν είχε κάνει κανένα σκανδαλάκι. Είχε αρχίσει να μας λείπει. Τώρα, εντός εισαγωγικών καταργεί την ελεύθερη επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά. Δηλαδή, το ακόμα και αν δεν υπάρχει πλειοψηφία, να μπορεί ένα παιδί δημοτικού να επιλέγει αν θα κάνει γερμανικά ή γαλλικά. Πέρα φυσικά από τα αγγλικά, που εκτός από τα σχολεία που είναι γερμανικά, ελληνογαλλικά κλπ, είναι η πρώτη γλώσσα. Νομίζω ότι απλώς το διαβάζεις και καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα. Πρακτικά, αυτό πρακτικά είναι αυτό που φαίνεται. Η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την Υπουργό, αυτό που φαίνεται ότι γίνεται είναι δραστική περικοπή σε προσωπικό και δαπάνες. Και αυτό είναι αποδυνάμωση του δημοσίου σχολείου, λεφτά στα φροντιστήρια. Και αν δεν γίνει στο δημοτικό, μπορεί να γίνει πιο μετά, δεδομένου ότι θα χρειάζεται μια βάση και αν το παιδί δεν έχει ξεκινήσει νωρίτερα κλπ. Αυτά νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοητά. Είναι από το κόμμα της αριστείας, να υποδέσω, που σου λέει μονίμως για η παγκόσμια οικονομία και οι νέες προκλήσεις και η εκπαίδευση που πρέπει να έχουν, τα εφόδια που πρέπει να έχει η νέα γενιά ώστε να πετύχει σε αυτό το όλο και πιο απαιτητικό περιβάλλον και λοιπόν. Εντάξει, μην διαλέγει και πολύ ελεύθερα την δεύτερη ξένη γλώσσα. Ναι. Γενικά με την Κεραμέως, εμείς ξέρετε, έχουμε μια αγάπη, της έχουμε αφιερώσει ένα επεισόδιο της ανασκόπησης. Είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Νίκη Κεραμέως, τον Νίκο Μπόβολο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη του έργου της Νίκης Κεραμέως και χάρη στην πολύ σημαντική ερευνητική συνεισφορά της σελίδας «Κάθε μέρα μια φωτογραφία της Νίκης Κεραμέως με παπάδες», αλλά και γενικά με την συνεισφορά του και στην ανασκόπηση στο συγκεκριμένο επεισόδιο, νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ να εδραιωθεί η φήμη της Νίκης Κεραμέως ως η σημαντικότερη υπουργός για τον ελληνικό πολιτισμό. Με δεδομένο ότι η Μενδώνη ασχολείται πιο πολύ με την ανάπτυξη, τσιμέντα, μπάζα, τέτοια πράγματα, η Κεραμέως είναι ο άνθρωπος που παράγει πολιτισμό. Υπουργέ Ευχελαίου και Σπηλαίου, ευχαριστώ, Μπερσέκ. Είχε κολλήσει το μυαλό μου και το ήξερα ότι είχα κολλήσει σε αυτό. Δίνει αλληδιάσταση στην έννοια του χιδαίου, Μηθριδάτης. Κωνσταντίνα, να το ξανακούσεις κάποια στιγμή, θα σ' αρέσει. Νομίζω ότι την ευκαιρία μου την είχα στα 18. Τότε έγινα έτσι, τότε γέρασα. Τότε ήταν που πήρα αυτή τη μεγάλη απόφαση ότι δεν θα είμαι ποτέ αυτός ο άνθρωπος που λέει «Α, τι ωραίο αυτό». Δεν συνέβη αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει απόσταση ενός αιώνα, να κάτσουν μέσα σου λίγο τα ακούσματα, να έχει περάσει ένας αιώνας, να υπάρχει και ένα φίλτρο του χρόνου και μετά ναι. Αλλά αυτά τώρα τι ωραία, από τα ακούν οι νέοι και τέτοια, ποτέ. Κάπου εκεί έμεινε μόνο στα ρεμπέτικα του 1900. Ο Μηθριδάτης όμως έχει κάνει τέτοια πειράματα. Μπορεί να πούμε να το γυρίσει και σε πιο με την λαϊκό. Σε μέλη Παπαβασιλείου. Δεν θυμάμαι τώρα. Το θυμάμαι αυτό. Που είναι λίγο ωραίο και μετά γίνεται και μετά χαλάει. Το θυμάμαι. Όταν λες, το θυμάσαι από το live. Όχι, το θυμάμαι το τραγούδι. Το ξέρω το τραγούδι αυτό. Με τον Εισβολέα είχαμε ένα τέτοιο. Α, συγγνώμη, ο Εισβολέας είναι αυτός που λέω. Ο Εισβολέας είναι που είμαστε εκεί στα προπήλαια. Ναι. Δεν νομίζω ότι την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Είναι όλα εξομολογητική. Είμαστε στα προπήλαια στη συναυλία που είχε γίνει κατά τη καταστολή. Και ακούει ο Κωνσταντίνος το hip hop και έχει βαρεθεί τη ζωή του. Και του λέω, θα βγει τώρα ο Εισβολέας που έχει βγάλει ένα δίσκο, το ρεαλιστής και αυτά, που έχει ρεμπέτικο, θα σ' αρέσει. Το πρώτο ένα λεπτό του άρεσε, όντως. Και έτσι πέρασε κι εγώ ένα λεπτάκι κάπως ευχάριστα από όλη τη βραδιά και τσούλησε λίγο η βραδιά. Βάλτε να ακούσει το βουκολικό. Ναι, θα μπορούσε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Όπως ξέρετε, έχω δύο μικρά παιδιά. Σε λίγο θα μεγαλώσουν και αυτά, θα έχουν μουσικό γούστο. Προς το παρόν είναι υπό τον απόλυτο έλεγχό μου. Λένε, μπαμπά, έλα να πούμε το φαλιρόπου, που είναι στο φάλιρο που πλένεσαι περιστερά και γένεσαι. Οπότε ακόμα τα έχω κάτω από την πότα μου. Το καταλαβαίνω ότι αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα. θα πούν και τραγούδια που θα είναι δικών τους, της δικής τους προτίμησης. Δεν σκοπεύω σε καμία φάση της ζωής μου να είμαι ο «αχ τι ωραία αυτά, να τα ακούσω κι εγώ, να βρω τι βρίσκει η νεολαία σε αυτό». Δεν θα είμαι αυτός. Uh-huh. Περιγράφεται συνήθως στην εποχή μας με το «εγώ θα κάτσω με τους νέους». Αυτό περιγράφει τον τύπο που προσπαθεί και καλά, τον θείο αυτό που θέλει να είναι πολύ κοντά στην νεολαία. Μπορείς να πάει και να βγει και ανάποδα, δηλαδή να έξυπνη τακτική σου. Τι εννοείς? Άμα πας να πιέσεις, είναι πολύ πιθανό ότι το παιδί δεν θα στραφεί σε αυτό που του λέει. Όχι. Είναι ανάλογα και τη φάση που είναι το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις σύπουλα. Όπου είσαι, δουλεύεις στον υπολογιστή, σου βάζεις ένα παλιό ρεμπέτικο. Να έρθει η Μιχάλη να πει τι ακούς, μπαμπά. Να το παίξει λίγο έτσι, όταν χρειαστεί. Στην πραγματικότητα πηγαίνει και τραβάει την πρίζα το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι ακούς, ρε μπαμπά. Ναι, okay. Ναι, ναι. Εντάξει, όχι, θέλω να πω. Και το λέω έντονα αυτό, ότι βρίσκω κάτι αφόρητα θλιβερό στους ανθρώπους που γλύφουν την νεολαία. Αυτό το πίστευα πάντοτε και εξακολουθώ να το πιστεύω και δεν θα γίνω έτσι. Και προφανώς υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορεί κανείς να κοιτάξει με όρεξη και χαρά τα νιάτα την ώρα που ερωτεύονται οι σπάνε βιτρίνες και το καταλαβαίνω, αλλά η τάση αυτή να... κολακεύει κανείς την νεολαία και ιδίως τα καλλιτεχνικά της γούστα, εμένα μου είναι πάρα πολύ ξένη και το καταλαβαίνω. Αυτό δεν γίνεται. Α, μπράβο, η Φωτεινή λέει, ο κύριος Πουλής είναι ο θείος που λέει «δεν θα κάτσω εγώ με τα μούλικα να μου πάρουν το κεφάλι». Άγια σου. Μπράβο, Φωτεινή. Ναι, έχουμε τσίριση. Στα γούστα δεν γίνεται. Βασικά είναι το μόνο που δεν γίνεται στα γούστα της νεολαίας. Πάντα υπάρχει το πω ότι ακούνε αυτοί οι νέοι και λοιπά. Αυτό επικρατεί. Ναι, εγώ ούτε στα υπόλοιπα υπάρχει νέα γενιά που θα φέρει την αλλαγή. Ναι, ναι. Εγώ δηλαδή υπήρχε και, με τα πανεπιστήμια σε τέτοιους ύμνους για τη νέα γενιά που και εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή και σε ένα τέτοιο θέμα όπως με τα πανεπιστήμια, μαζικότατο, πέτυχε νίκη κλπ. Μπορούμε να σταθούμε σε 10.000 πράγματα αντί για γενικότερες αναλύσεις για τη νέα γενιά που θα αλλάξει τον κόσμο κλπ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο από το πατάρι. Είναι κάθε φορά τα ίδια. Ναι, χωρίς να το λέω απεσιόδοξα. Αλλά. Ναι. Προφανώς πάντοτε είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι πιο δυναμικό. Mm-hmm. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Εμένα λέω απλώς ότι μου φαίνεται θλιβερή η τάση των ανθρώπων να κολακεύουν την νεολαία. Αυτό δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω. Δεν κάθομαι τώρα να λέω τι είναι αυτά που ακούτε. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχω κάνει εγώ ποτέ κουβέντα με κάποιον να του πω τι είναι αυτά, ρε. Έλα να σου βάλω τα δικά μου, να δεις τι ωραία που είναι και τι καλά που ήταν τότε. Σε καμία περίπτωση θα έκανα τέτοιο πράγμα. Μου φαίνεται εξίσου εξευτελιστικό. Ο καθένας στην κοσμάρα του. Αυτό είναι. Πώς το λένε, θάλαμοι αντίχησης. Θα βρίσκουμε τρεις ανθρώπους με τους οποίους συμφωνούμε και μετά θα τραγουδάμε με τους φίλους μας τα τραγούδια που ξέρουν μόνο αυτοί και εμείς. Θα έρχεται να τα λύσει εσάς το μόνο του. Όταν φτάσει αυτή η ώρα θα τα λέει εδώ πέρα, το βγάζει σαν... Τα ρεμπέτικα δεν ήταν αυτά που άκουγε κάποτε η νέα γενιά? Κοίταξε να δεις τώρα, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά η έλευση της τεχνολογίας αλλάζει τα δεδομένα. Το ρεμπέτικο ακόμα είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μεν αστικό, αλλά παράγεται με τον ίδιο τρόπο που παράγονταν τα παραδοσιακά τραγούδια από επώνυμους δημιουργούς μεν, αλλά είναι συνέχεια μουσική αυτής της παράδοσης που έχει δημιουργηθεί μέχρι τότε. Οι μηχανισμοί παραγωγής της pop κουλτούρας δεν έχουν καμία σχέση. Αισθητικά αυτό δεν μας λύνει τίποτα. Μπορεί να είναι υπέροχα αυτά που αρέσουν στους πιτσιρικάδες σήμερα και εγώ να έχω άδικο. Αυτό δεν είναι αισθητικό επιχείρημα, απλώς είναι άλλος κόσμος σε σχέση με τη διαδικασία παραγωγής, τον τρόπο με τον οποίο παράγεται αυτή η κουλτούρα. Εγώ δεν... Απλώς λέω ένα πράγμα μόνο από όλο αυτό, ότι δεν είναι αισθητικό το επιχείρημα. Δεν μπορώ να πείσω κανέναν για το αν αυτό είναι καλύτερο ή εκείνο. Στο κάτω-κάτω γι' αυτό είμαστε κοινωνίες μοντέρνες, δηλαδή είμαστε κοινωνίες που είναι κατακερματισμένες πολιτιστικά και όπου ο καθένας βρίσκει την νησίδα που μπορεί να συγκατοικήσει με τους ομοίους του. Αυτό κάνουμε. Δεν είμαστε παραδοσιακές κοινωνίες όπου ακούνε όλοι τα ίδια. Αυτό είναι το τίμημα του να είσαι άνθρωπος της νεωτερικότητας. Ότι το θετικό είναι ότι ανοίγεσαι σε μια θάλασσα διαφορετικών εμπειριών και το αρνητικό είναι ότι η εμπειρία αυτή είναι πάντοτε κατακερματισμένη. Τη ζει μια ειδική κοινότητα ενδιαφέροντος με την οποία εσύ μπορείς να συνδεθείς και ιδίως τώρα με το διαδίκτυο, αλλά γενικά είναι μια περιορισμένη κοινότητα. Αυτό είναι. Εγώ μισώ που λες σε κάποιον δεν μου πολύ αρέσει και απαντά δεν έχεις δίκιο. Περίπου σαν αυτό που πας στον Κωνσταντίνο για το κομμάτι του Μυθιδάτη. Τέλει. Α, δεν έχεις δίκιο. Το θέμα είναι να σε πείσει μετά. Δηλαδή να τελειώσει αυτή η κουβέντα και να πεις εντάξει, ρε. Εντάξει. Πόσες φορές πρέπει να έχει γίνει αυτό στον πλανήτη. Σίγουρα, α, το, τώρα που μου είπες, τώρα μ' άρεσε. Το, με έψησε εσύ, όχι το κομμάτι. Είναι νομίζω αυθόρμητη αντίδραση κάπως για να δικαιολογηθώ λίγο. Το α, δεν έχεις δίκιο. Εντάξει. Α, δεν έχεις δίκιο. Εντάξει. Και τραγουδάει μετά, και τραγουδάει Μυθριδάτη ο άλλος ξαφνικά. Ναι, ναι, ότι κλείνουμε τώρα. Έχουμε 8 λεπτά και 4 μετά και κλείνεις έτσι όλο το. Λοιπόν. Να πούμε λίγο και για τη φάση με τις τρομβώσεις. Θες να το σοβαρέψουμε, γιατί σήμερα έχει πάει πολύ. Μήπως να φέρναμε έναν άνθρωπο κατ' εξαίρεση να μας μιλήσει για τις θρομβώσεις. Όχι, ας κάνουμε μια εισαγωγή, να πούμε αυτό με τις ειδήσεις που λέγαμε και μετά να φέρουμε έναν ειδικό κατ' εξαίρεση να μας μιλήσει. Ναι, νομίζω έτσι θα το πάμε. Ωραία. Επειδή είναι και πολύ σοβαρό το θέμα και είναι εμβολιασμός, κατάλαβες. Δηλαδή, άλλοι προσεγγίζουν το θέμα σοβαρά και όπως πρέπει και άλλοι μετράνε ακόμα πόσους εμβολιασμένους. Μετράνε σύριγγες, βελόνες. Και χωριστά τα καπάκια, χωριστά τις σύριγγες. Ναι, ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει η κουβέντα για το, ξανά για το εμβόλιο της AstraZeneca με περιστατικά θρομβώσεων σε νεότερης ηλικίας γυναίκες που δεν φαίνεται να είναι τόσο μικρή η πιθανότητα, δηλαδή είναι, παραμένει πάρα πολύ μικρή, αλλά δεν τόσο μικρή όσο λέγανε, και εκφράζεται ένας προβληματισμός, ας πούμε το υπηλίνο είναι μία στις 50.000, έδωσε ένα τέτοιο αριθμό, και είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται σιγά σιγά, γίνονται έρευνες και λοιπά, όχι κάτι εντελώς ανησυχητικό. Το ζήτημα είναι ότι με τον τρόπο που κυκλοφορούν κάποιες ειδήσεις και ειδικά και σε κάποια ρεπορτάζ που παρακολουθούν και μπαίνουν ήχοι θρίλερ και λοιπά, κάπως το θέμα μεγεθύνεται ξανά. Και έχουμε μάλλον και την και ζήτημα που σημασία έχει τηλεθέαση και να πουλάει η είδηση. Τι σημασία έχει τώρα το ζήτημα του εμβολιασμού και επιχείρηση ελευθερία και έχουμε πανδημία και έχουμε πάρει κάποια λεφτά για την πανδημία και μένουμε σπίτι. Όχι. Θα μαθαίνει συνέχεια τι γίνεται λεπτό προς λεπτό με την τάδε θρόμβωση και με το τάδε θάνατο, με ήχους από πίσω θρίλερ, και θα το ζητάει και 10-15 λεπτά στις εκπομπές. Τέλεια. Αυτό πώς γίνεται τώρα? Πώς γίνεται, γιατί για την πανδημία τα πήραν τα λεφτά? Δεν τα πήραν για την πανδημία τα λεφτά. Κάτσε ρε παιδί μου. Τα πήρανε για να λιβανίζουν την κυβέρνηση. Αυτό όμως που κάνουν υπονομεύει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Δεν μπορούν να τους παρακαλέσουν να απευθυνθούν στο φιλότιμό τους και να τους πούν, ρε παιδιά, λίγο το φιλότιμο, λίγο που έχουμε δώσει 60 εκατομμύρια. Μήπως μπορείτε να μην υπονομεύετε το πρόγραμμα το εμβολιαστικό? Μήπως να είστε λίγο πιο ψύχρεμοι και να μην παίζετε κλασικά πάνω σε θανάτους το γνωστό τέτοιο για να πουλάει παραπάνω είδηση. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν είναι κάποιο σχέδιο για αντιεμβολιαστές, αλλά κάπου. Καταλαβαίνεις αυτό, η υπευθυνότητα, η ατομική ευθύνη. Πού πήγε? Το παρακολουθείς ρε παιδί μου, μπορεί να συνδέεται, μπορεί όχι. Είναι και είναι και πολύ συγκεκριμένα και πράγματα που πρέπει να τα γράψεις και πράγματα που δεν τα ξέρεις εκείνη την ώρα. Οπότε το να βάλεις μια είδηση ότι οτιδήποτε συνέβη, γιατί έχουν γίνει αυτά και νομίζω και στο κατευθείαν στο εμβολιαστικό, αμέσως μετά ή μία μέρα μετά ή δύο μέρες μετά το εμβόλιο. Έχουμε μια περίπτωση εδώ, έχουμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία στο chat. Γυναίκα στην Αθήνα σκόνταψε, έπεσε και τσάκισε το γόνατό της 5 μέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει πάθει οτιδήποτε. Δεν νομίζω. Και λέει, και μπαίνει και ένας τίτλος 1-2 ημέρες μετά το εμβόλιο. Κάτσε. Υπάρχει κάποια τιώδη συνάφεια? Δεν το ξέρεις ακόμα. Μπορεί να υπάρχει. Να περιμένουμε να μάθουμε και μετά να το χτυπήσουμε τίτλο ή να πέσουμε διάφορα. Και γενικά. Όχι. Πριν βάλουμε μουσικούλα. Πριν βάλουμε την μουσικούλα από πίσω να παίζει νταμπαμπούμ, νταμπαμπούμ. Όχι την καημένη, ορίστε τι κάνουν τα εμβόλια. Υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, κάπως επιθετικά, ως στατιστικό αναλφαβητισμό, που θα πει ότι ακόμη και όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, για να μπορέσεις να εξηγήσεις στον κόσμο ότι είναι στατιστικά προτιμότερο να συμβεί αυτό, χρειάζεται να μην δραματοποιείς με την μουσική σου υπόκρουση τις περιπτώσεις των παρενεργειών. Γιατί προφανώς πρόκειται για μια στάθμιση. Αυτό κάνουμε. Στάθμιση κάνουμε. Στάθμιση κινδύνων. Αυτό είναι πολύπλοκο. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που με πάρα πολύ προσεκτικούς υπολογισμούς το κάνουν αυτό και χρειάζεται μια υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο το περιγράφεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η υπευθυνότητα γενικά είναι πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια, και ακόμη και τώρα που είναι συνθήκες μέσα στις οποίες κρέμεται η ζωή πολλών ανθρώπων. Όχι μόνο από αυτό τώρα, μην γίνω κι εγώ σαν αυτός που λένε όποιος δεν εμβολιάζεται σκοτώνει 11.000 ανθρώπους και κάτι τέτοια. Δεν τα πιστεύω αυτά. Τον πόνο των συγγενών εγώ δεν θα τον φόρτωνα στο θέμα των εμβολίων. Θεωρώ σωστό να εμβολιαστεί κανείς και να μην αναπτύσσει αυτοσχέδιες ιατρικές θεωρίες από δευτεροκλασάτες ιατρικές πηγές, αλλά από την άλλη, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τους νεκρούς, ας μην παίξουμε το παιχνίδι της κυβέρνησης υποστηρίζοντας και εμείς ότι φταίνε οι αντιεμβολιαστές για τους θανάτους. Ρωτάνε εδώ πέρα, τελειώσαμε πάπα, αλλά κάτσε ρε παιδί μου. Να πούμε ένα γεια σαν άνθρωποι. Ένα γεια, έχει πάει 6 ώρα, έχουμε δώσει αρκετό υλικό για σκέψη, από μόδα σε διαφημίσεις, εμβόλια. Είχαμε πολύ πολιτισμό σήμερα πάντως να πούμε. Ναι. Είχαμε λίγο τη μουσική που ακούει η νεολαία. Αν ακούει κάποιος, δεν ξέρω τώρα τι ακούει η νεολαία. Λίγο και το μετά με την Ακρόπολη και αυτά, είχαμε μπόλικο πολιτισμό. Ναι. Αλλά παιδιά, θα χαιρετήσουμε. Μια εβδομάδα πολιτισμού. Σαν αυτούς που φεύγουν από το λίγο πάρτι. Από τη μία το Εμπρός, από την άλλη Eurovision, από την άλλη τα Ρεμπέτικα, από την άλλη ο Ντιόρ στην Ακρόπολη. Διαφορετικά είδη, πιάνουμε πολλά κοινά. Εκπολιτιστείτε μαζί μας, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Φάρμα των ζώων. Γιατί έρχονται και τουρίστες και δεν γίνεται να είστε έτσι. Συγγνώμη κιόλας. Ντουβάρια. Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Πάλι αυτοί. Γεια σας.